Francuskie MSW naliczyło największą liczbę demonstrantów od początku protestów przeciwko reformie emerytalnej, które trwają od połowy stycznia. Związki zawodowe, które zorganizowały protesty, twierdzą z kolei, że dane władz są zaniżone i że w demonstracjach uczestniczyło 3,5 miliona osób, w tym 700 tysięcy w Paryżu. To historyczny dzień z uwagi na skalę strajków i demonstracji, oświadczyła przedstawicielka centrali związkowych, wzywając władze do reakcji. Milczenie prezydenta republiki stanowi poważny problem demokratyczny, który w sposób nieunikniony doprowadzi do wybuchowej sytuacji, ostrzegli związkowcy. Zapowiedzieli, że kolejne demonstracje odbędą się w sobotę i wezwali do kontynuowania rozpoczętej dziś akcji paraliżowania kraju poprzez strajki w sektorach transportu, oświaty i energii. Dzisiejsze protesty przebiegały w większości spokojnie. Do aktów wandalizmu i przemocy wobec policjantów doszło w Lyonie, Nantes, Rennes, Marsylii i Paryżu. W stolicy aresztowano 43 osoby. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu od minus 5 stopni na północy do 2 powyżej zera na południowym wschodzie. W sporej części kraju możliwe oblodzenia dróg i chodników. Popada też w ciągu dnia, ale możliwe będą również przejaśnienia i rozpogodzenia od zera na północnym wschodzie przez 3 stopnie w centrum do 8 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. W Trójce pod księżycem dobry wieczór. Z tej strony Katarzyna Cygler, a naszym gościem jest teraz pan Bartosz Jastrzębowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Katarzyna. Drodzy Państwo, my zaraz przeniesiemy się w realia powstawania programu 997, programu, który zmienił rzeczywistość wielu, zwłaszcza przestępców, ale nie tylko przestępców, na szczęście. No dobrze, panie Bartoszu, od 5 lat już pan prowadzi tutaj działania takie, żeby sprawić, że to, na co patrzymy, jest jak najbardziej przybliżone do rzeczywistości. Próbuję sobie wyobrazić, jak to jest, kiedy jest się tak blisko prawdziwej zbrodni. Dobry wieczór Państwu. To jest bardzo trudne pytanie, gdyż 5 lat już, więc troszkę okrzepłem w tej zbrodni, troszkę złapałem dystansu, ale na początku rzeczywiście było to przerażające, tym bardziej, że nasza polska zbrodnia najczęściej odbywa się zupełnie nie na hollywoodzkich zasadach, tylko jest taką, nie wiem, głupim przekroczeniem brutalności albo spowodowana chęcią niskiego zysku. Najbardziej wstrząsająca historia, jaką pamiętam, to 70-paroletnia babcia zabita za 10 kilo cukru we własnym domu. To jest polska zbrodnia właśnie. W pewnym sensie może pana to pocieszy, ale z rozmów, które tutaj mamy z różnymi specjalistami, wynika, że taka zbrodnia po prostu jest dominującą zbrodnią na świecie. Z niskich pobudek, albo jest to przekroczenie w wyniku używek przeróżnych, jakiejś granicy, która już jest nieodwracalna, to co się wydarza. No tak, ale tak, z jednej strony być reżyserem, który reżyseruje seriale, fabuły i tak dalej, co wszystko ma pan doświadczenie tego, kiedy mamy do czynienia ze scenariuszem, nawet opartym na jakichś faktach, ale jednak jest to scenariusz fabuły, a tu nagle przynosimy się do inscenizacji, gdzie ta zbrodnia właściwie jest na swój sposób w jakimś stopniu prawie jeden do jeden eksponowana. Mamy do czynienia z gdzieś bliskimi, którzy są zainteresowani. Mamy do czynienia faktycznie z policją, która cały czas jest w toku, próbuje rozwiązać tę zagadkę. Mało tego, przecież czasami dochodzi do tego, że ci sprawcy są łapani w wyniku na przykład tego programu. Tak więc jest się bardzo, bardzo, bardzo blisko i teraz trzeba przyjść do pracy po prostu. I jak to jest z tymi scenariuszami? Jak to jest z tym wyborem tych historii? Pan tego dokonuje? Czy pan dostaje te scenariusze? Jak wyglądają w takim razie takie scenariusze? Jak się pisze takie scenariusze takiego programu? Zespół magazynu kryminalnego 997 jest sporym zespołem. Historia ma taki obieg, może tak od tego zacznijmy. że czasami prokuratorzy, czasami policjanci, a czasami sami dokumentaliści wygrzebują historię. Często to się odbywa tak, że któreś archiwum X wzięło się za jakąś sprawę, znaleźli pieniądze na przykład na badania genetyczne, bo mieli takie ślady zachowane i wyciągają to na światło dzienne, badają. Dostajemy taką informację i dokumentalista po dostępie do akt udzielonym przez prokuraturę bądź policję robi nam taki szybki skrócik z tego, co się w tych aktach dzieje, bo czasami nie sposób się przez to przekopać. To już w zasadzie 200 odcinek za chwilę. W każdym dwie zbrodnie, 400 takich przypadków obrobionych albo wciąż na tapecie. I na tej podstawie piszemy scenariusz tego wydarzenia. Od tego oczywiście są scenarzyści, prężnie podchodzą do pracy i piszą nam historie, które zczytujemy całą redakcją, dajemy swoje uwagi, światłe, albo głupie czasami. To też i tak idzie. Ale zatrzymajmy w takim razie się na chwilę przy tym scenariuszu, bo scenariusz serialu, fabuły jest fundamentalnym elementem tego, żeby później z tego powstało coś, co nas jako odbiorców przejmuje, ale nigdy to nie jest tak bliskie rzeczywistości jak ten program, a jednak powstaje scenariusz. I jakie są główne zasady w takim razie przyjęte tworzenia scenariusza, który jest scenariuszem takiego programu, dotyczy jednak przecież rzeczywistości, która cały czas pulsuje w tym swoim nierozwiązaniu i tej potrzebie wprowadzenie jakiejś harmonii, sprawiedliwości, no i z tym faktem, że jednak bliscy tych ofiar są. Zasadą scenariusza jest to, że najpierw pokazujemy moment zbrodni. Potem pokazujemy człowieka, bohatera, ludzki aspekt tej historii. Jakieś tło, rodzinę. Potem pokazujemy, jak doszło do tej zbrodni, wyjaśniamy ją i zadajemy pytania. Często te momenty, kiedy pokazujemy sam akt zbrodniczy, są w dużej mierze wymyślone przez naszych scenarzystów, bo jak się Państwo domyślają, nie są to momenty oczywiste. Skoro nie ma sprawcy, nie został posadzony, nie było sprawy i sędzia nie przyklepał wyroku, to znaczy, że pewne rzeczy są wciąż niejasne, ale musimy pójść jakimś tropem, coś pokazać, bo być może to właśnie widzowi coś przypomni, otworzy jakąś klapkę i znajdzie się świadek bezpośredni bądź pośredni. To duża odpowiedzialność w takim razie za przyjęciem tego scenariusza również, już pisanie to jedno, ale potem te debaty, które decydują o tym, czy ten scenariusz będzie rzeczywiście wykorzystany w odcinku. Jakie najczęściej kłopoty na tym etapie pojawiają się, z czym często Państwo się zmierzacie, z jakiego rodzaju przeszkodami w tym, żeby to było tak, jak uważacie, że być powinno? Podstawową przeszkodą jest często pozyskanie samej sprawy. Po prostu nie mamy do nich dostępu, krótko mówiąc. Nie wszystko prokuratorzy chcą nam dać i pokazać. I to jest największy kłopot. Później już jak mamy te akta, napisanie scenariusza bardzo prawdopodobnego albo bliskiego prawdy, albo wręcz kropka w kropkę zgadzającego się z opisanymi sytuacjami, nie jest wielkim problemem. Staramy się być bardzo czujni w kontekście rodzin i osób żyjących, bo przecież to nie tylko rodziny ofiary, ale też rodziny sprawcy mogą być tutaj skrzywdzone w ten czy w inny sposób. Jesteśmy tutaj bardzo czujni i jakoś do tej pory udało nam się uniknąć sytuacji spornych. Bo to jest trudne, jeżeli gdzieś jest ewidentnie podejrzany, to też sąsiedzi, najbliżsi, rodzina, znajomi gdzieś domyślają się, bądź już wprost wiedzą i w związku z tym ci bliscy mogą przeżywać przeróżne sytuacje, nie ze swojej winy. Jako współwinni mogą być też rozpatrywani przez społeczność. To różnie bywa, a przecież tak nie jest. O tym niech zdecyduje sąd. Prawda? O tym niech zdecyduje sąd, czy tak jest, czy tak nie jest. To prawda. Ale my sami nie powinniśmy kazać komuś odpowiadać za zbrodnię kogoś innego, tym bardziej, że nie wiemy, póki nie wiemy. A nawet jak wiemy, to też nie my jesteśmy od tego. Bez przytaczania nazwisk, okoliczności, przyrody i miejscowości, powiem, że czasami są takie sytuacje, że dzwoni do nas ta czy inna jednostka policji i mówi, słuchajcie, mamy taką sprawę. My w zasadzie wiemy kto, ale trzeba byłoby sprowokować. I my wtedy działamy. I co, udało się kilka razy? Są to sprawy, które jeszcze nie zakończyły się w sądach, w związku z tym nie bardzo mogę o tym mówić, ale tak. Ale udało się doprowadzić do tego momentu, że sprawa została wszczęta i były... Udało się sprowokować, krótko mówiąc. Jak się okazuje, przestępcy lubią brać udział w przeróżnych programach, przeróżnych serialach, lubią wracać na swój sposób na to miejsce zbrodni rzeczywiście i ten program 997 na przestrzeni nie tylko tych 5 lat, ale całej swojej działalności ewidentnie wskazuje, że tak jest, bo przecież udało się złapać kilku sprawców, którzy po prostu zgłosili się do tej grupy rekonstrukcyjnej programu i wręcz odgrywali swoje własne role w rzeczywistości. Czy na przestrzeni czasu, kiedy pan pracuje przy tym programie, zdarzyło się coś pokrewnego, coś podobnego? Nie, żadnego takiego przypadku nie mieliśmy. Myślę, że wynika to z tego, że bardzo się sprofesjonalizował rynek statystów. Są agencje, do których się dzwoni, składa zamówienie na bohaterów i tacy przychodzą, pojawiają się najpierw na castingu, a potem na planie. To, o czym pani Kasiu mówi, to się wydarzyło chyba na początku lat 90. albo końcu lat 80. W połowie lat 90. W połowie lat 90. Ale to nie za moich czasów. To wiem, dlatego pytanie, bo czy również za czasów, kiedy pan reżyseruje ten program, bo drodzy państwo, tak było, rzeczywiście jeden morderca zgłosił się i rekonstruował wraz z całą ekipą tę sytuację, odgrywał samego siebie, w innym wypadku też się zgłosił, to był koniec lat 90. morderca, ale nie złapano go. Złapano go, co ciekawe, prawie 10 lat później na podstawie badań DNA. I to też jest dowód na to, że tych archiwów X jest kilka w Polsce. Pracują bardzo prężnie i nie poddają się. Jak to jest z taką współpracą z tymi specjalistami z Archiwum X, którzy no, nie dają za wygraną i czasami po 20 albo nawet więcej latach jednak doprowadzają takiego delikwenta przed oblicze sprawiedliwości? Na szczęście doprowadzają. W naszym programie jest bardzo niewiele takich świeżych spraw. Wynika to z bardzo dużej wykrywalności obecnie sprawców przestępstw przez policję. W związku z tym z różnymi archiwami X pracujemy w zasadzie na wciąż. I ja się bardzo cieszę i to bardzo pocieszające, że są tacy ludzie, których jednak ta niewygoda sytuacji, kiedy sprawa nie została rozpracowana i wykryta i nie znamy sprawcy, jednak gniecie. I oni żyją z tym, jak pojawiają się możliwości, mogą przeprowadzić odpowiednie badanie, to wyciągają takie ślady i badają. To jest cudowne, bo to zawsze pamiętajmy o tym, że za ofiarą stoi też rodzina na przykład, tak, która żyje w nieświadomości, nie wie, co się stało, czasami nawet nie ma ciała. To są te najtrudniejsze tak naprawdę aspekty tych zbrodni, bo ci, którzy zostali, jakby trwają cały czas w takim pewnego rodzaju niebycie. No nie chcę sobie wyobrażać, co przeżywają, ale na pewno jest to ciężka sytuacja, kiedy się nie wie, co się stało z osobą najbliższą. Dzwonią czasami do pana te rodziny i mówią na przykład, że ten odcinek to tak albo inaczej, czy możemy zobaczyć wcześniej, czy możemy być na kolaudacji, albo jak pan myśli, czy się uda złapać, albo znaleźć? Nie. Do mnie nie. My mamy reporterów, którzy jeszcze do tego pracują nad sprawą i to oni są często w kontakcie z rodzinami. Szczęśliwie chronią mnie przed tym kontaktem, bo to też nie wiem, czy tak z uśmiechem bym tutaj mógł coś opowiedzieć dzisiaj, gdybym miał kontakt stały z rodzinami ofiar na przykład. Ciężka sprawa. I co mówią wtedy reporterzy? Dzielą się z panem czasami tymi wrażeniami, tymi rozmowami. Mówią, że było dużo telefonów albo, że cały czas wydzwanianie tata, mama, siostra, brat, dzieci. Nie, takich uporczywych telefonów nigdy nie ma. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że ten materiał reporterski często nie tylko zadaje pytania, ale też stara się na nie odpowiedzieć. Na końcu zawsze jest apel o kontakt potencjalnych świadków, którym gwarantujemy pełną anonimowość, jeśli coś powiedzą, jeśli będą mieli obawy przed podaniem informacji pod imieniem i nazwiskiem. Nie, takich kontaktów natarczywych nie ma. A wyobraża pan sobie taką sytuację, że gdzieś też taka artystyczna ciekawość, reżyserska ciekawość prowadzi pana do takich jednej, drugiej rozmowy z kimś, kto jest blisko, gdzie widzi pan te emocje osób, te przeżycia, tak jeden do jeden, jest pan ich odbiorcą, a potem idzie pan, no mimo wszystko, na plan. reżyserować odcinek 997. W pierwszym sezonie mieliśmy 2-3 razy rodziny ofiar w studio. No ciężka atmosfera była, naprawdę. Najczęściej są to ludzie rozżaleni, często też rozżaleni w stosunku do policji albo prokuratora. Rozumiem ten żal, no ale z drugiej strony wszyscy tam staramy się tę sprawę rozwiązać. Nie jesteśmy sprawcami. Tak naprawdę rozwiązywanie tych spraw to jest nie tylko wyjaśnianie, złapanie tego przestępcy przecież, nie tylko odpowiedź rodzinie kto i jak, ale to jest też takie społeczne, na wielu wymiarach, przywracanie harmonii rzeczywistości, bo tego rodzaju zbrodnie czy zaginięcia ludzi to jest wprowadzenie takiego chaosu, który jest ogromnie destrukcyjny dla wszystkich, którzy są wokół. Ci najbliżej dotknięci często nie potrafią potem funkcjonować normalnie. Spokojnie, szczęśliwie, dopóki pewne rzeczy nie zostaną wyjaśnione, dopóki nie wrócą na swoje miejsce poprzez odkrycie prawdy. I później pogodzenie się z nią. To jest program z misją. Ten program miał swoje dobre początki, bo po pierwszych odcinkach już od razu sprawcy byli łapani. To oczywiście są dawne, dawne lata. Rzeczywiście przestępcy nie mieli różnego rodzaju tutoriali na swój sposób. O tym jeszcze porozmawiamy, co i jak zrobić. Ale jak się okazuje, drodzy Państwo, o czym też świadczą rozmowy w naszym programie, to wcale nie jest tak, że czym więcej przestępca wie o tym, jak uniknąć złapania, tym lepiej mu wychodzi. Nieprawda. Podobno nie ma nadal zbrodni doskonałej i zawsze jednak ta technika jest po dwóch stronach i z reguły policja jest wbrew pozorom czasami krok do przodu. Taki był, nie wiem czy pan pamięta, czy pan wie, ten pierwszy sprawca, który został złapany, chciał sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak jak w tym programie, to znaczy tam została pokazana jego rysopis. On tam przefarbował się, dorobił sobie jakieś tam elementy, przebrał się wyglądu i poszedł do tego samego baru, w którym zaczął polować na swoją ofiarę, ale tam go rozpoznano mimo wszystko i złapano. Ale to też znaczy, że rzeczywiście przestępcy lubią wracać na miejsce zbrodni, lubią gdzieś tam droczyć się z rzeczywistością i sprawdzić, na ile mogą być bezkarni. Nasi eksperci, którzy przychodzą do programu, mawiają, że sprawca jest zwykle w pierwszym tomie akt. I rzeczywiście często tak jest. Ten też na pewno był. Tak może być. Z reguły to jest gdzieś bardzo blisko. Tak samo jak jednak większość spraw tych, o których pan wspomniał na początku, czyli takich z tak zwanej głupoty, czy w wyniku jakiejś erupcji emocji, która powoduje, że ktoś też w wyniku, no najczęściej jednak używek, najczęściej alkoholu, przekracza pewną linię, za którą już no nie ma powrotu do świata tego przed. Tej rzeczywistości ani dla ofiary, ani dla sprawcy to są bliscy. Albo znajomi, albo rodzina, albo ludzie, którzy w tym gronie najbliższych są. Rzadziej to są z przypadku. Te z przypadku najtrudniej chyba jednak właśnie wykryć. Ale też się na szczęście udaje i Archiwum Mix też tu dzielnie pracuje. Drodzy Państwo, myślę, że to jest taki dobry moment, żeby porozmawiać też z prowadzącym ten program, panem Dariuszem Bohatkiewiczem i do takiej rozmowy w trójkę wrócimy za chwilę. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje sto okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze deszcze obudzą róż zieloną, jeszcze

escape all your uncertainties. Baby, I can show you how. Trójka pod Księżycem. Trójce pod Księżycem, cały czas z tej strony Katarzyna Cygler, cały czas w studiu Bartosz Jastrzębowski, reżyser magazynu 997, a za chwilę dołączy do nas prowadzący, drodzy Państwo, pan Dariusz Bohatkiewicz, a tymczasem, panie Bartoszu, od takiej strony filmowej, stricte filmowej, jesteśmy w szkole filmowej i teraz naszym zadaniem jest stworzyć roboczo taki magazyn bliski magazynowi kryminalnemu 997. I jakie są ewidentne wytyczne, które musi mieć taki sobie student, jeżeli chce przygotować taki program? Co powinien wiedzieć, co założyć, czego szukać? Szukać musi akt sprawy, a w zasadzie w każdym magazynie dwóch spraw. Musi też przygotować reportera do zrobienia felietonu do pierwszej ze spraw. Musi też mieć przygotowany jakiś materiał prewencyjny, niezwiązany ze sprawami. Do materiałów prewencyjnych, drodzy Państwo, występujących w magazynie 997 wrócimy, ale tymczasem zatrzymajmy się na tym studenckim etapie technicznego przygotowywania takiego magazynu. No, scenariusz opisujący sprawę to jest podstawa. I prowadzący, dobry prowadzący. No, ale prowadzący jest, przecież stały w gotowości. Teraz właśnie jest z nami pan Dariusz Bohatkiewicz, dobry wieczór. Witam, dobry wieczór, witam gości studiów, witam panią prowadzącą, witam ciebie Bartku, a przede wszystkim witam naszych słuchaczy. Witaj Darku. Drodzy panowie, to teraz jest ta niebywała okazja dla nas, dla słuchaczy, żeby zajrzeć trochę do tej trudnej kuchni magazynu kryminalnego 997. Panie Dariuszu, trochę już pan Bartosz nam zdradził, jak to wygląda, ten moment przygotowania, jak to jest, jeśli chodzi o to wyzwanie, też takie emocjonalne, reżyserskie w przygotowywaniu tych odcinków, ale to przecież pan prowadzi, to tak naprawdę pan przenosi nas w ten świat sobą, to pan gdzieś powoduje, że my empatyzujemy z tymi bohaterami mimo wszystko dla nas. Jak pan sobie układa to w swojej konstrukcji takiej wewnętrznej, kiedy wie pan, że te scenariusze, które do pana trafiają, te historie, które pan zaraz będzie opowiadał, są prawdziwe. Obserwują to być może prawdziwi sprawcy. Obserwuje to cała gromada tych osób związanych emocjonalnie blisko z ofiarą. Każda sprawa jest inna. Tych spraw mieliśmy, to już Bartek o tym doskonale opowiadał, bardzo wiele. Każda sprawa jest inna, ale do każdej po prostu trzeba podejść indywidualnie, bo tutaj, jeżeli mówimy o zbrodni, to nie ma gotowego scenariusza, że to było tak popełnione w ten czy w inny sposób. Natomiast podchodzę do tego z wielką empatią. W swoim dziennikarskim życiu widziałem różne straszne rzeczy, będąc między innymi na wojnach w Iraku, czy w Afganistanie, czy w Gruzji. No ale z drugiej strony jesteśmy w kraju i pokazujemy sprawy, gdzie są ofiary, gdzie to, co właśnie o czym Bartek już opowiadał, są rodziny ofiar. Jest wiele spraw, w których rodziny ofiar nie potrafią uwierzyć, że tak było, jakby kazała policja, jakby kazała prokuratura. No to takie najbardziej spektakularne przykłady, na przykład samobójstwa, gdzie rodzina nie wierzy. Ich bliska osoba mogła targnąć się na własne życie, mimo że na przykład policja, prokuratura nie znalazła udziału osób trzecich w tym wszystkim. Ci ludzie po prostu nie wierzą, ale to wynika również z tego, że tak naprawdę nie znali tej bliskiej sobie osoby, nie wiedzieli, że ta osoba jest w kryzysie, że ta osoba ma problemy. W innych sprawach, no to oczywiście, no najgorsza rzecz, jeżeli ofiarami tych przestępstw są dzieci, skrzywdzone dzieci, czy osoby samotne, osoby chore. Jak Państwo doskonale wiecie, zbrodnia nie ma koloru skóry, wiary, może dojść do niej w każdym miejscu, w każdym czasie. No a naszym zadaniem jest przedstawić to zgodnie z faktami. My sobie tutaj nie możemy pozwolić na jakąś fikcję literacką, tylko jeżeli na danym miejscu widziany był niebieski Fiat 125P, to nawet w naszej rekonstrukcji dla naszego widza musimy pokazać Fiata 125P. Jeżeli znamy na przykład 3 cyfry numeru rejestracyjnego samochodu, to na przykład pokazujemy te 3 cyfry, nie dajemy jakichś innych rzeczy, albo po prostu pokazujemy, że na przykład to była rejestracja WA, czy na przykład KE. Staramy się to pokazywać przede wszystkim z faktami. Oczywiście czasami przedstawiamy naszą redakcyjną wersję danej sprawy, ale wszystko musi być oparte o akta sprawy. Na przestrzeni tych 5 lat już są takie sprawy, które pan cały czas pamięta? Tak, jest kilka takich spraw. No taka chyba najbardziej wstrząsająca sprawa, jaką robiliśmy To było na Podlasiu. Nieznany sprawca zamordował, zgwałcił 88-letnią kobietę. Kobieta ta była jedyną opiekunką swojej 4-letniej prawnuczki. Ta sprawa zakończyła się sukcesem, ponieważ policjanci po benedyktyńskiej pracy policjantów z Wydziału Archiwum X po 30 latach udało się ustalić, kim był ten człowiek. No i proszę sobie wyobrazić, to było 3 lata temu, Wigilia, 24 grudnia, a do mężczyzny, który jest tatą, dziadziusiem, szanowanym obywatelem, przychodzą panowie z policji i mówią: proszę pana, to pan 30 lat temu zamordował i zgwałcił kobietę. Oczywiście było olbrzymie zaskoczenie, ale już w pierwszych minutach, w czasie przesłuchania, gdy został przewieziony na policję, ten człowiek po prostu powiedział prawdę, przyznał się do wszystkiego. Są sprawy, które do tej pory jakby może nie śnią mi się po nocach, ale które nie dają spokoju. No to przede wszystkim chodzi o młode osoby, które zaginęły, czy które zostały zamordowane. Takie sprawy mieliśmy, to Bartek też będzie doskonale pamiętał. Taka sprawa była między innymi pod Kielcami, gdy okazało się, że młoda dziewczyna, niezwykle przyjazna, niezwykle serdeczna, dojeżdżała do szkoły w Kielcach. Wiemy, że pojechała ze swoim znajomym samochodem. Wiemy, że została zamordowana. Śledczy jakby na 90%, chociaż tutaj nie możemy mówić tutaj w kategorii procent, ale po prostu śledczy doskonale wiedzą, kto może stać za tym zabójstwem. Natomiast osoba, która mogła tego dokonać, nie będę tutaj mówił ani miejscowości, ani dat, ani konkretnych rzeczy, ta osoba ma coś takiego w sobie jak syndrom wyparcia i ta osoba stworzyła sobie taką historię, jakby sam uwierzył w to, co mówił, co zeznawał, co mówił rodzinie, co mówił świadkom, że to nie on zamordował. Natomiast brakuje tej kropki nad i. Policjanci cały czas pracują z Archiwum X, pracują nad tą sprawą i wierzymy, że to będzie kolejny, jeżeli możemy tak powiedzieć, sukces redakcyjny, ale przede wszystkim nam nie chodzi o sukcesy redakcyjne. Nam chodzi o to, żeby osoby, które popełniły straszną zbrodnię wiele lat temu, aby te osoby nie czuły się bezkarne, aby te osoby po prostu stanęły przed sądem. To też jest ten przykład, który dał pan jako pierwszy, zabójstwa tej babci, prababci, to też wskazuje, jak, że te zbrodnie są, mają znacznie szerszy wymiar, bo kiedy wspomniał pan, że to była jedyna opiekunka 4-letniej dziewczynki, to znaczy, że ta dziewczynka została sierotą, a więc losy tego małego człowieka potoczyły się w sposób bardzo trudny. Więc tych zbrodni od razu zostało dokonanych co najmniej dwie w takim razie. Nie wspominając już właściwie o tym, co teraz przeżywa prawdopodobnie ta rodzina tego człowieka, kiedy gdzieś musi wziąć na barki konsekwencje, świadomość konsekwencji jego czynu. Ciekawe jest to, o czym pan wspomniał, że ten człowiek na przykład przyznał się od razu. Też w rozmowach z różnymi gośćmi, między innymi gośćmi z Archiwum X, też padało to, że po wielu latach, o ile rzeczywiście przestępcy lubią na początku wracać na miejsce zbrodni, to często po wielu latach ten ciężar jest tak duży, że nie mogą go znieść. Jeżeli w końcu ktoś przychodzi i naciśnie ten punkt, to oni wręcz sami opowiadają, co się stało, żeby uwolnić się od tych kajdan, które sami na siebie emocjonalnie, intelektualnie, w każdym aspekcie chyba człowieczeństwa założyli. Panie Bartoszu, to w takim razie z pana perspektywy, bo razem przecież współtworzycie oczywiście z całą ekipą, ale jesteście takim trzonem tutaj tych historii, te historie, które gdzieś tam panu cały czas towarzyszą, to też są te, o których wspomniał pan Dariusz, czy jeszcze jakieś inne? Darek opowiedział o samobójstwach. To jest dla mnie też taki temat, który zawsze bardziej mnie porusza, bo z jednej strony rodzina, która nie może sobie wytłumaczyć powodu takiego samobójstwa. Czasami sprawa jest już przez prokuraturę zamknięta. Prokuratura stwierdza, że to jest samobójstwo na 100% i już, a my jednak bierzemy ten kijek do ręki i tam trochę grzebiemy w tej sprawie, bo no, w niektóre samobójstwa trudno uwierzyć. Takim przykładem jest sprawa z Gdyni, gdzie młody człowiek przywiązał się do pontonu podobno i spuścił sobie sam powietrze z tego pontonu i utonął. I to była taka niby sprawa oczywista i samobójstwo, a ja uważam, że no, nikt o zdrowych zmysłach nie zadałby sobie tyle bólu, trudu i cierpienia, żeby się zabić. Są prostsze sposoby, wydaje mi się, i no, nie wierzę w to samobójstwo, krótko mówiąc. Trudno jest się po prostu przywiązać do pontonu, to raz, a dwa, potem spuścić z niego powietrze. Mhm. Ponton jest jednak zasadniczo taką konstrukcją, gdzie nie da się go tak łatwo przeciąć, zwłaszcza jak się jest związanym. No, a zdaniem prokuratury on to zrobił. Drodzy Państwo, czasami dobrze jest mieć taki kijek i pogrzebać trochę w rzeczywistości, a przynajmniej mieć ten kijek, żeby było wiadomo, że czasami ktoś przyjdzie i pogrzebie w takiej rzeczywistości. Ale jakiś efekt był, no nazwijmy to pozytywny, tego grzebania? Coś się ruszyło w tej sprawie, czy ona nadal tak sobie leży, gdzie była pozostawiona? Niestety sprawa nadal pozostaje zagadką. Ona jest dość często publikowana. Różne media przypominają sobie o tej sprawie. Cały czas nie ma nikogo, kto by potwierdził którąś z wersji. Na szczęście jest coś takiego, co się nazywa Archiwum X, tu i tam i również w tych regionach. Tak więc być może ktoś tam dzielnie, krok po kroku, milimetr po milimetrze sprawdza, analizuje i kto wie, co wyskoczy niedługo. Jeszcze spośród takich tajemniczych, zagadkowych spraw pamięta pan, panie Bartoszu? Wszystkie są zagadkowe tak naprawdę. Wszystkie te nierozwiązane są zagadką, bo trudno jest sobie wyobrazić do końca i zobrazować to w dodatku, tak żeby widz chciał to obejrzeć, nie chciał odejść od telewizora albo użyć kciuka do przełączenia kanału na inny. Trudno jest sobie wyobrazić, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Nie wszystkie sprawy są tak banalne, chociaż takie też się pojawiają. Nadmiar alkoholu, libacja i ktoś kogoś jednym ciosem noża był uprzejmy zabić. Natomiast no, są sprawy, które są naprawdę bardzo zagadkowe, bardzo nieoczywiste i mam nadzieję, że jednak kiedyś odkryjemy prawdę. Panie Dariuszu, czy pan też w tym momencie, kiedy pan Bartosz zaczął przytaczać tę historię, pojawiła się w głowie panu jeszcze jakaś taka zagadka, która też z punktu widzenia logiki, takiej prostej dedukcji, cały czas nie daje panu spokoju? Jest kilka takich spraw. Między innymi ta sprawa z Gdyni, bo bardzo często o tym rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się, jak do tej sprawy podejść, jaką sprawę ugryźć. Jest sprawa zamordowania tej młodej dziewczyny, która dojeżdżała do Kielc, do szkoły. Tak naprawdę nad każdą sprawą się zastanawiamy. Nawet dla mnie taką największą zagadką będzie historia z centralnej Polski. Też nie będę podawał miejscowości, nie będę mówił o nazwiskach. Proszę sobie wyobrazić, że w jednym gospodarstwie domowym mieszkała babcia, dzieci, wnuki. Cała rodzina żyła z tak zwanej renty babci. To może tak kolokwialnie zabrzmieć, ale tak to było. Natomiast ta pani była niezwykle osobą apodyktyczną. Jakby wszystko ustawiała. Rodzina ją tolerowała tylko dlatego, przepraszam, takie sytuacje są w życiu. Tutaj scenariusz pisze samo życie. Rodzina ją tolerowała, bo ta pani dostawała pieniądze. I nagle się okazuje, że wszyscy wstają rano, babci nie ma. Przy studni przed domem znajduje się tylko jej taka podomka, w której na co dzień chodziła. Kobieta zniknęła. Tak jakby ktoś po prostu, nie wiem, UFO przyjechało i tę kobietę porwało. Los tej pani jest nieznany. To oczywiście w rozmowie z policjantami, to Bartek pewnie też potwierdzi, z prokuratorami. No jest hipoteza przyjęta, kto mógł tego dokonać, co się mogło stać z tą kobietą. No natomiast no nie mamy tej kropki na linii, nie mamy tych faktów. Są też również takie sprawy, o których mówił właśnie Bartek, czyli kwestia libacji alkoholowej. Jedna zakończyła się po 30 latach odnalezieniem zabójcy. Tutaj możemy powiedzieć, że były to tychy. Mężczyzna, który był emerytowanym górnikiem, miał mieszkanie. Bardzo lubił towarzystwo. Jeżeli ktoś stawiał alkohol, zapraszał do domu. No i 30 lat temu była taka sytuacja, że ten mężczyzna został zamordowany. Po 30 latach, dzięki działaniom policjantów z Archiwum X, udało się ustalić wszystkich uczestników tej libacji, również tę, która wykonała zabójstwa. Tak więc no, to, co jest najistotniejsze i to jest clue naszego programu, że chociaż możemy działać po omacku na początku, nawet po wielu latach, każda zbrodnia może zostać rozwikłana, każda zbrodnia może zostać, każdy zabójca może zostać ujawniony. Chociaż no to jest tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo mrówcza praca osób z Archiwum Mix. Tutaj taka ciekawostka jeszcze, pewnie Bartek o tym też wspomniał albo wspominał. Historia taka, że teraz jest ta duża wykrywalność. Te zbrodnie, które były w ciągu ostatnich 10 lat, ta wykrywalność jest bardzo duża. Między innymi z takich powodów, że technika poszła bardzo do przodu. Między innymi dlatego, że ludzie chcą współpracować z policją, że są kamery, że jest monitoring. Więc tutaj dla policjantów jest to o wiele łatwiejsza sprawa do rozwiązania, do rozwikłania. Gorzej z tymi sprawami sprzed lat. Chociaż i wtedy, gdy policjanci, mówię o latach 90., policjanci nie mieli takich możliwości, ale już wtedy myślano o tym, co będzie kiedyś w przyszłości. Na przykład kwestia zapachu, wszystko to składano do archiwów i teraz po latach te sprawy są rozwiązywane. Są odpowiednie maszyny, mówiąc wprost też, które pozwalają wykorzystać ten materiał zebrany na miejscu zbrodni, czy ten zapachowy, czy DNA w różnej postaci, czy inne elementy, które mogą, kiedy się ma ten materiał porównawczy, wskazać czy wprost tego, który dokonał zbrodni, czy kogoś, kto był na miejscu i może do tego kogoś doprowadzić. Rzeczywiście ta technika jest bardzo wysoko postawiona, ale też w związku z tym, że jest tak wiele programów, które odkrywają przeróżne zasady działania rzeczywistości też tej kryminalistyków, specjalistów, którzy zajmują się i kryminalistyką, i kryminologią też, ale to przede wszystkim kryminalistyką, to też u wielu osób budzi niepokój, że też ci, którzy takie zbrodnie mają gdzieś tam z tyłu głowy i chcą popełnić albo popełnią, mogą korzystać z tej wiedzy po to, żeby uniknąć takiej zbrodni. Tak samo świadomość tej metodologii, nawet taka ogólna, którą posługują się śledczy, też może być przez nich wykorzystana. Co panowie na to, na właśnie te niepokoje, które często pojawiają się i u zwykłych odbiorców, ale u też osób, które przecież pracują w organach ścigania. Zacznijmy od pana, panie Dariuszu. Przysłuchiwałem się państwa rozmowie wcześniej. Rzeczywiście nie ma zbrodni doskonałej. Nawet najbardziej misterny, najlepszy plan nie zawsze wyjdzie tak, jak jest to planowane. I tak naprawdę o wpadce może świadczyć najmniejszy detal. Przy obecnej technice, w porównywaniu, przy naprawdę bardzo dużych możliwościach, osoba, która popełniła przestępstwo, musi mieć to z tyłu głowy, że wcześniej czy później, oczywiście oby wcześniej, taka osoba zostanie zatrzymana i następnie skazana. No, takich przykładów mamy tutaj wiele, o których między innymi wspominałem, że po 32 latach udaje się odnaleźć. Nawet w sytuacji wydawałoby się nie do rozwiązania, jak ta libacja alkoholowa na Śląsku, gdzie czasami sobie sami zadajemy pytanie, czy świadkowie czy uczestnicy tej libacji byli na miejscu, czy oni jeszcze żyją. No ale tutaj liczy się fakt, żeby ta sprawa została rozwiązana, aby dowiedzieć się, kto był zabójcą. I oczywiście, jeśli to możliwe, jeśli ta osoba żyje, aby ta osoba została skazana wyrokiem sądu. Panie Bartoszu? Czy robimy swoisty tutorial? Odrobinkę? Myślę, że nie. Chciałbym potencjalnym sprawcom przypomnieć, wykrywalność dzisiaj jest znacznie powyżej 90%. I to jesteśmy mówi samo za siebie. Jesteśmy tego najlepszym przykładem. Większość naszych spraw jest sprzed 15, 20, 25 lat. Drodzy państwo, zbrodnia nie popłaca, a do naszej rozmowy wrócimy po godzinie pierwszej. Don't you feel a thing? You don't. program Trzeci Polskiego Radia.